اکثر اسلامی بھائی آپ سے رو رو کر غم مدینہ کا مطالبہ کرتے ہیں. پیارے مرشد یہ بتائیے کہ غم مدینہ کیا ہے اور یہ کیسے ملتا ہے؟ جو مانگتے ہیں تو ان کے ذمے وہ بتائیں کہ وہ غم مدینہ مانگ رہے ہیں تو یہ غم مدینہ کا مطلب کیا سمجھتے ہیں. غم مدینہ مانگتے ہیں تو یہ بتائیں گے نا کہ غم مدینہ کیا ہوتا ہے. سبحان اللہ, ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں. تو اسی طرح غم کے معنی ویسے تو صدمہ ہوتا ہے جنرلی تو, لیکن غم کے ایک معنی عشق بھی ہے. تو غم مدینہ کے معنی ہے عشق مدینہ, درد مدینہ, حب مدینہ, محبت مدینہ, الفت مدینہ, یا یہ سمجھو کہ عشق کے مبالغے کے ساتھ عشق, بہت زیادہ عشق ہو جائے کہ وہ عشق غم کے اندر ڈھل جائے. کیونکہ محبت کا جب غلبہ ہوتا ہے تو وہ غم کے آثار نمایاں ہو جاتے ہیں. جیسے کہ جس سے بہت زیادہ محبت ہوتی ہے اور بہت دنوں کے بعد اس سے ملاقات ہوتی ہے تو بعض اوقات آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. اس کا تجربہ ہو سکتا ہے کسی نہ کسی کو ہوگا کہ وہ رونا شروع کر دیتا ہے جس سے محبت ہوتی ہے اس کو دیکھ کر. تو اس کے اندر عشق بہت زیادہ ہے اور وہ عشق جو تھا اس نے غم کی صورت اختیار کر لی اور آنکھوں سے اس کا اظہار شروع ہو گیا. یہ غم, جیسے کہ حضرت سیدنا شرف الدین بوسیری رحمت اللہ تعالی علیہ کا ایک شعر ہے, من سرا طیفو من احوا فارقنی, نعم سرا طیفو من احوا فارقنی یعترض اللذات بالالم, جی ہاں مجھے کسی کی یاد آ گئی ہے جس سے مجھ پر رقت طاری ہوئی. پھر فرماتے ہیں بے شک محبت لذتوں کو درد سے بدل دیتی ہے. تو جب عشق کا غلبہ ہوتا ہے تو وہ غم میں غم سے بدل جاتا ہے. تو مدینے کا عشق تو ہر مسلمان کو ہوتا ہے, مدینے کی محبت ہر مسلمان کو ہوتی ہے, کیونکہ مدینے کی توہین کفر ہے. تو اس کا مدینے کی محبت فرض ہو گئی کہ اس لیے ہم مدینے سے محبت کرتے تھے کہ مدینہ ایک تو شہر کو بولتے ہیں, ہر شہر کو مدینہ بولتے ہیں, ان مانو کر کراچی بھی مدینہ ہے. لیکن ہم چونکہ اردو بولنے والے لوگ ہیں اور ہمارے ہاں اردو میں جب مدینہ کہا جائے گا تو اس سے مراد شہر نہیں ہوتا, اس سے مراد مدینۃ النبی ہے, سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا شہر. اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے جس بھی شے کو تھوڑی سی بھی نسبت ہو جائے اس کی تعظیم فرض ہو جاتی ہے اور اس کی توہین کفر. ٹھیک ہے, تو مدینے کی توہین کفر ہے تو اس کی محبت فرض ہو گئی. اب محبت کسی کو کتنی مقدار میں, کسی کو تھوڑی مقدار میں, کسی کو زیادہ مقدار میں, وہ اپنے اپنے نصیب کی بات ہے. تو یہ غم مدینہ کا مطالبہ کرنے والا کہہ رہا ہے کہ میرے لیے دعا کرو کہ مجھے بہت زیادہ مدینے کا عشق مل جائے, ایسا عشق مل جائے کہ میں مدینے کے عشق میں, محبت میں غمگین ہو جاؤں اور رونا شروع کر دوں. غم مدینہ, یہ غم مدینہ. اچھا, اب یہ کہتے ہیں غم مدینہ دے دو, اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ میرے لیے دعا کرو کہ مجھے غم مدینہ مل جائے. کیونکہ غم مدینہ یہ صفت ہے, یہ کوئی مادی چیز نہیں ہے. غم مدینہ دے دو تو لے میں نے اٹھا کے دے دیا, یہ تو نہیں ہو سکتا. تو میں دعا کر سکتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو غم مدینہ سے نواز دے, مجھے بھی عطا کر دے, آپ کو بھی عطا کر دے, ہر مسلمان کو عطا کر دے. خدا کی قسم غم مدینہ مل جائے تو پھر کسی چیز کی طلب نہ رہے, کیونکہ ہم مدینے سے جدا بھی ہیں تو یوں بھی غم مدینہ ہونا چاہیے کہ ہم مدینے سے جدا ہیں. ہجر و فراق جدائی کا غم, غم مصطفیٰ جس کے سینے میں ہے